Przeciw mnie, kiedy kończyłem kawę, nawet nie wiedząc, że tej nocy będę grał tu i że od godziny sądzę kabernet twych kształtów. Mówiło twe spojrzenie, adoratorów, amatorów, jest tu zatrzęsienie. Ale to pokolenie jest miejscami puste i nie dziwi mnie, że oni nie są w pani guście. Pani uśmiech porywa w potoku pokus. Ja pragnę się zapaść ten niepokój pani loków. W cieniu bloków bez odwrotu wokół cyklonu myślę, że możemy sobie pomóc. Jeszcze do ciebie wrócę, obiecałam ci to już. Ostatniej nocy. Ostatniej nocy kochałeś się ze śmiercią. Dialog, zachwyt jak kanał, szumi w głowach. Chaos, który włada salą, tłumi słowa. Lecz nasza rozmowa mija lepki przestwór. Wiesz, to ukradkowa gra dyskretnych gestów. Jest tu miejsce na nieco gry jak w małym teatrze. Czas szybko mija, kiedy na ciebie patrzę. Dla ciebie zaćmię ten zmętny bezlik wykwintnym blaskiem dziwnie pięknych syntezji. A kiedy będą nas wieźli do pani pijani, nie tyle winem, co uczuciami, my zadamy sobie tysiące niepytań i poszukamy odpowiedzi gdzieś na językach. Czasami śniemy sny tak rzeczywiste, że boję się, że pani może nie istnieć, że to się skończy jak wszystkie sny. Mleczna bladość, wieczna radość, ty. Ostatniej nocy nie myliłeś się myśląc, że możemy sobie pomóc. Ostatniej nocy te chwile zawisną w powietrzu na wieczność. Ostatniej nocy jeszcze do ciebie wrócę, obiecałam ci to już. Ostatniej nocy. Ostatniej nocy kochałeś się ze śmiercią. Drugie piętro namiętności, zimne usta. Noc zabiła we mnie wiarę w inne bóstwa. Dym i lustra, szósta śmierć już o świcie. Kochanie pani było walką o życie, rozkosz na szczycie. Wybuch pani spełnienie, da mi zbawienie, nim nas porwie zmęczenie. Drżenie ciał pani szept by mnie ustał, w poszukiwaniu tego, czego nie ma. Pustka, nie dałem rady pani dogonić. Puste mieszkanie, wiotka nić pani woni. O, otumaniony tym nocnym szałem, powtarzam kilka słów, które zapamiętałem. Ostatniej nocy kochałem się ze śmiercią, to było przeznaczenie, zatem nie mogłem uciec. Teraz co dzień oddycham pełną piersią, bo ona obiecała, jeszcze do ciebie wrócę. Ostatniej nocy kochałem się ze śmiercią, to było przeznaczenie, zatem